Omak Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 sierpnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnie zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Reprezentacja Polski zdobyła 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia COVID-19. Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostały oficjalnie zakończone. Szef MKOL-u Thomas Bach nazwał tegoroczną rywalizację olimpijską największym wyzwaniem olimpijskim w dziejach. Igrzyska w stolicy Japonii miały pierwotnie odbyć się w 2020 roku, zostały jednak przełożone z przyczyn pandemicznych. Zmagania sportowców po raz pierwszy w historii odbywały się bez udziału publiczności. Na 32. Igrzyskach Olimpijskich reprezentacja Polski zdobyła 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Z kolei Igrzyska w Tokio były najgorszymi w historii dla białoruskich sportowców. Zawodnicy z tego kraju zdobyli w sumie 7 medali, w tym tylko 1 złoty. Białoruskie media piszą, że sportowcy z tego kraju osiągnęli najgorszy wynik od czasu rozpoczęcia występów na Igrzyskach Olimpijskich. W Tokio w klasyfikacji medalowej Białoruś zajęła 45. miejsce. Tymczasem w pierwszych dla niepodległej Białorusi Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku reprezentanci tego kraju zdobyli 15 medali. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Zdaniem komentatorów na sytuację w białoruskim sporcie zapewne wpłynęła ogólna sytuacja w kraju. Część sportowców poparła opozycyjne protesty po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Białoruska lekkoatletka Kryścina Cimanouska po tym, jak skrytykowała narodowych działaczy sportowych, bała się wracać z Tokio do kraju. Po uzyskaniu polskiej wizy humanitarnej przyleciała do Warszawy i to w naszym kraju będzie prawdopodobnie dalej trenować. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A więcej o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio za godzinę w trzeciej stronie medalu. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. Doktor Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że Polska musi być gotowa na kolejną falę pandemii. Według niego na zwiększenie liczby zakażeń powinny szykować się służby medyczne, a wszyscy Polacy powinni jak najszybciej skorzystać z programu szczepień i zachować zasady sanitarne. Na razie widzimy lekkie odbicie w górę, ono ciągle nie jest specjalnie duże. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy Nową Zelandią, nie znajdujemy się na środku oceanu. Mamy kraje sąsiednie, w których liczba nowych przypadków bardzo gwałtownie rośnie i jest rzeczywiście tylko kwestią czasu, kiedy ta kolejna fala dotrze. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepiono ponad 17 milionów 800 tysięcy osób, a więcej informacji na temat szczepień na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Sierpień na Jasnej Górze to czas szczególnej modlitwy uczestników pierwszych pielgrzymek. Pątnicy przybywają z różnych miejsc Polski. Na Jasną Górę wiedzie ponad 55 szlaków pielgrzymkowych, liczących w sumie ponad 15 tysięcy kilometrów. To pielgrzymowanie piesze, to fenomen na skalę światową, również ze względu na zorganizowaną formę, mówi przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski. To jest fenomen na skalę światową. Oczywiście są inne pielgrzymki, znane jest Camino do Santiago de Compostela, ale to pielgrzymowanie na Jasną Górę jest rzeczywiście szczególne i specyficzne, bo jest to pielgrzymowanie zorganizowane, któremu towarzyszą duchowni, siostry zakonne, zespoły muzyczne, gdzie jest opracowywany program rekolekcyjny i można powiedzieć, w takiej formie przez tyle dni pielgrzymki poza Polską chyba się nie zdarzają. Największe pielgrzymki, które dotrą w kolejnych dniach, to m.in. pielgrzymka z Wrocławia, Krakowa, Ełku, Radomia i Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W poniedziałek pochmurno i deszczowo nad morzem i na wschodzie, tam też rano możliwe burze. Od 21 stopni na północy i w Małopolsce do 25 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie dzisiaj tuż po 19. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Co pan taki naładowany? A, takie spięcie małe z żoną miałem. Zapomniał pan o rocznicy? Nie, prąd zapomniałem doładować. Spokojnie, w Żabce szybko i tanio doładujesz prąd do licznika przedkłaconego. Prowizja 3,99. Żabka, mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Strefa komfortu to miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Similar love, similar love. Take not too hard to be alone, 'cause I had time to follow a dream, making my own wishes to my victory, sending all my love home. It's not too hard to be alone. Send my love, send my love, send my love. Send my love i Jordan Rakey. Tak, dziś o godzinie 16:11 brzmi radiowa trójka i tak brzmi audycja, czy już Państwo słyszeli. Dzień dobry. Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy Państwa na godzinę wypełnioną muzycznymi nowościami. A dziś powędrujemy od soulu do elektroniki po drodze na dłuższą chwilę, zatrzymując się przy muzyce gitarowej, więc obiecuję, że atrakcji muzycznych nie zabraknie. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy i oczywiście zachęcam Państwa do wysyłania wiadomości. I tak na zachętę, żeby Państwo zostali z nami chwilę dłużej, najlepiej do samego końca, piosenka, przy której trudno się nie uśmiechać. Unknown Mortal Orchestra i That Life. That life. niezwykle przyjemny i relaksujący klimat i specjaliści od tego typu kompozycji, czyli Unknown Mortal Orchestra, That Life. Powrót na scenę po ponad 3-letniej przerwie i od razu niezwykle udany. I ja, korzystając z okazji, zachęcę Państwa do tego, żeby obejrzeć teledysk do tego utworu, szczególnie jeśli są Państwo miłośnikami Muppetów. A poza tym to jest kolejna porcja relaksu, idealnie skomponowana z dźwiękiem. A skoro jesteśmy przy powrotach na scenę po latach, to mam dla Państwa nowość od pewnej doskonałej szwedzkiej grupy, która ostatni album, zatytułowany Requiem, może już Państwo wiedzą, o kim mówię, wydała w 2016 roku, czyli szybka matematyka, 5 lat temu. I w końcu wracają z płytą, która ukaże się 27 sierpnia. Tego roku oczywiście. A jak na razie mamy 2 single i to jest naprawdę bardzo dobra zapowiedź nowego albumu. Porcja doskonałego, przybrudzonego, lekko psychodelicznego grania Goat i Feel My Mouth. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. No, narobili trochę apetytu na nowy album, podejrzewam, że nie tylko mnie. I tak coś czuję, że wracając dziś do domu z radia wrócę do ich starszych albumów, bo trudno po takim singlu ten apetyt od tak zagłuszyć. Head Soap, tak się nazywa ta zbliżająca się płyta i obiecuję Państwu, że po premierze jeszcze nie raz pojawi się w audycji, czy już Państwo słyszeli. A przed nami jeszcze jedna dawka gitar i duet, proszę Państwa, małżeński w utworze Feel Good. We'll be right back. lead the way, I'll be your right hand. You've been invited, shy but excited. Don't feel ashamed, we can try out new things and see if you like them. The way that you touch me shows me you're trusting. I'm open to anything that you do, and I'd love to go further. Being with you makes me feel good. When we love like we should, perhaps you could slowly do what you've only dreamed of before, and we both can explore possibilities endless. Somewhat discreetly, you say to me sweetly, I make you feel good and you feel understood. I tell you the same things. Being with you makes me feel good. When we love like we should, playing with you makes me feel grand. I'll supply you if you demand. Now I must impose. I'd like you to expose your desires you feel that you've been keeping concealed. I think it's time to release them. We can be open, nothing unspoken. I'm here to stay, you're not going away. We can make it forever. Being with you makes me feel good. When we love like we should, playing with you makes me feel grand. I'll supply you if you demand. Kompozycja ze świeżutkiego albumu Harmonizer, za który odpowiedzialny jest kalifornijski muzyk Ty Segall. Ale tak jak wspominałam, utwór Feel Good, który przed chwilą zagościł na trójkowej antenie, jest duetem małżeńskim, ponieważ gościnnie udziela się tutaj żona Ty Segalla, Denise Segall, i naprawdę mam wrażenie, że dodaje tej kompozycji smaczku. Właściwie na tyle dużo smaczku, że z tej nowej płyty Harmonizer wybrałam jedyny utwór z jej udziałem. Ale to oczywiście nie znaczy, że cała płyta jest słaba, absolutnie nie. 10 kompozycji, wszystkie warte przesłuchania, oczywiście jeśli są Państwo miłośnikami takiego gitarowego grania. 24 minuty po godzinie 16, no to przechodzimy w końcu do muzyki polskiej i do debiutów. A mam dziś ich dla Państwa całkiem sporo. W upalny dzień wolałbym nie rozmawiać. Pomyślałem tak przez chwilę albo dwie. Szkoda, przecież dzisiaj miało padać. Poznałbym cię, jeśli tylko spadłby deszcz. I powiesz, jak ma być. Ten cały bezsens wisi pod chmurą. Dlaczego serce tak odległe, a myśli nadal ciemne? Ku mononimu mógłby zdobyć twoje wnętrze. Lecz wszystko jest jaśniejsze niż było. Dziś nie wychodzę, dziś brak pogody na miłość. Upalny dzień, wolałbym nie rozmawiać. Pomyślałem tak przez chwilę albo dwie. Szkoda, przecież dzisiaj miało padać. Poznałbym cię, jeśli tylko spadłby deszcz. Upalny dzień, wolałbym nie rozmawiać. Pomyślałem tak przez chwilę albo dwie. Szkoda, przecież dzisiaj miało padać. Poznałbym cię, jeśli tylko spadłby deszcz. Thank you. moim oknem stałem z parasolem. Skąd miałem wiedzieć, jakie sprawy przyjmą obrót? Tak bardzo żal mi było, gdy wieczorem widziałem chętnych tłum na spacer w słońcu. Myśli kłębią się, postaram się sprostać. Droga prosta jest, gdzie błękitu pas. Nie miałem szczęścia dziś, ale w sumie to kto ma? Lepsze słońce jest niż jego brak. Upalny dzień, wolałbym nie rozmawiać. Pomyślałem tak przez chwilę albo dwie. Szkoda, przecież dzisiaj miało padać. Poznałbym cię, jeśli tylko spadłby deszcz. Upalny dzień, wolałbym nie rozmawiać. Pomyślałem tak przez chwilę albo dwie. Szkoda, przecież dzisiaj miało padać. Poznałbym cię, jeśli tylko spadłby deszcz. Miało padać i padało, przynajmniej na Myśliwieckiej. Ale jeśli deszcz ma być powodem do rozmów, to niech pada jak najczęściej. To była debiutująca grupa Rain Doe, czyli pięcioosobowa ekipa przyjaciół z Legionowa, którzy mówią, że ich muzyka to takie radosne indie-rockowe granie i polskie teksty. No, wszystko by się zgadzało i mam nadzieję, że takich właśnie radosnych kompozycji powstanie w ich wydaniu jak najwięcej. Cieszy mnie też ta pochwała deszczu, który czasem naprawdę bardzo da się lubić. To teraz przejdziemy, proszę Państwa, do kolejnego młodego artysty i tym razem posłuchamy piosenki poleconej przez jednego ze słuchaczy, pana Wiktora. Nałogowe wschody słońca Jana Okupacji. Wschody słońca są jak wojna, ja na paru frontach. Podobno się nie poddam, podobno cię nie poznam. Podobno cię nie poznam. Mogłaś być moją kryzysową operacją, ciepła burza. A się z okopu nie wynurzasz, to ja też się nie ruszam. To ja też się nie ruszam. Zakochują, a serce nie może. Astygmatyzm nie działa, detoks nie pomoże. Może trzeba być ślepym, żeby skupiać się na środkach. Nałogowe wschody słońca są jak wojna, ja na okupacji. Nie ma co przymykać oka, nie ma co się martwić. Szczerze, jaka szkoda, że w tych oczach nie ma pasji już. Mało kto jest odważny, mało komu ktoś się walczy. Są łatwiejsze drogi do bogactwa niż marzenia. Kasa starych, cudza ziemia. A i tak się w końcu przejaśnia, kto zaspał. Znajdziesz cienia na cały poranek istnienia. Więc nie pytaj po co operacje, ryzykowne perturbacje, turbulencje i walka z samym sobą, skoro można przymknąć oko. No tak, na wszystko można przymknąć oko. Nałogowe wschody słońca są jak wojna, ja na okupacji. Nie ma co przymykać oka, nie ma co się martwić. Nałogowe wschody słońca są na wojna, ja na paru frontach. Nie ma co przymykać oka, nie ma co się martwić. muzyczna polecajka od trójkowego słuchacza, pana Wiktora. Nałogowe wschody słońca Jana Okupacji. I to jest cały tytuł, a za ten utwór odpowiedzialny jest Kieras. Jeśli mają państwo więcej takich kompozycji, albo zupełnie innych, ale pasujących do kategorii nowości, to oczywiście zachęcam państwa do wysyłania ich na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A ja spróbuję któryś z tych utworów zaprezentować w kolejnej audycji, czy już państwo słyszeli. A jeszcze bardziej zachęcam tych z państwa, którzy coś tworzą i tę swoją twórczość chcieliby usłyszeć w najbliższej audycji. A my teraz przechodzimy do kolejnych debiutantów. Color Blue i Maybe Sunday. To przed chwilą wybrzmiało i zrobiło mroczny klimat w radiowej trójce. Nawet słońce na chwilę schowało się za chmurami, chyba nieco przerażone. Świeżutki piątkowy debiut. A ja słuchając tej piosenki miałam takie małe skojarzenie z grupą Coles, przynajmniej słuchając głosu wokalistki Zuzanny. No to jeszcze pozostając w takim sennym klimacie, posłuchamy kolejnych polskich artystów, a przede wszystkim artystek, bo mowa o grupie Tęskno i Joannie Longić, która ostatnio wzięła na warsztat piękną poezję Zuzanny Ginczanki. I tak powstał utwór Woda. Nie chcieć być symfonią całą, ale dźwięcznym, głośnym tonem. Nie chcieć być wszechświatem całym, ale lśniącym elektronem. Drgać religią ciepłych pulsów, nerwy raniąc, serce drażniąc. Żyć kochaniem, kochać życiem, w poprzek, w pław, rzutami ramion. Poprzekła, poprzekła, poprzekła, przepłynąć życie, przyjąć czas jak płótno piersią, wpław najżywszą, wpław najczulszą, najtkliwszą. Kochać własne mocne mięśnie, w smukłych rękach, w prężnych nogach, własnym sercem jak gotykiem, wkuć się prosto w serce Boga. Nie chcieć być symfonią całą, ale dźwięcznym, głośnym tonem. Nie chcieć być wszechświatem całym, ale lśniącym elektronem. Drgać religią ciepłych pulsów, nerwy raniąc, serce drażniąc. Poznać śmierć tętniącym życiem. zachłysnąwszy się po gardło. Płynąć szczerym pragnień sterem w niezniszczalność żywych tęsknot. Piękny tekst Zuzanny Ginczanki o wytrwałości do dążeniu do celu. Ubrany w cudną melodię, skomponowaną przez Joannę Longić. I mam wrażenie, że cała ta kompozycja, tak jak woda właśnie, płynie i wzbiera, bo tęskno cudownie stopniuje w tym utworze emocje. I nie mogę się oczywiście doczekać reszty, ponieważ ten utwór to jest, proszę Państwa, zapowiedź płyty, która w całości będzie wypełniona właśnie tekstami Zuzanny Ginczanki. No dobrze, to teraz posłuchamy jeszcze jednej polskiej kompozycji. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki świetny zespół jak Salk, który jakiś czas temu niestety zakończył swoją działalność, ale tak się wspaniale złożyło, że jego byli członkowie, czyli bracia Sarapata, właśnie nagrali nowy utwór z byłą wokalistką grupy Salk, Marcelą Rybską. Utwór nosi tytuł Rework i chyba grzechem byłoby go Państwu nie zaprezentować. For you, my friend. Sara Pata, Marcela Rybska i Rework. Kompozycja, do której tekst i melodia powstały jeszcze w czasach grupy Salk. I to taki kawałek pięknej elektroniki w doskonałym wydaniu. I w takim klimacie pozostaniemy jeszcze na moment i posłuchamy kolejnej współpracy producent plus wokalistka. I tym razem będzie to duet Georgie Smith i ganijskiego producenta Guilty Beats w muzycznej opowieści o nieszczęśliwym zauroczeniu. This i Georgia Smith i Guilty Beats to przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. A ja patrzę na zegarek i widzę, że nasze dzisiejsze spotkanie z nowościami w audycji Czy już Państwo słyszeli? Niestety dobiega końca. Dzisiejszą audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. A zakończymy utworem Too Good, Arlo Parks, ostatnio zremiksowanym przez ekipę, której utwór już pojawił się w dzisiejszej audycji. A mowa o Unknown Mortal Orchestra. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Show it, babe, you're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it, babe, you're so good, you're too good to be true. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Igrzyska olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Prąd i gaz? Raz. ZUS, MUS. KRUS, LUS. Co ty rymujesz? Taka technika, żeby spamiętać rachunki, które opłaca się w Żabce. Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie.